اساتذہ اور طلبہ اسلامی بھائی کافی عرصے کے بعد ایک دوسرے سے ملے ہیں، مسجد میں قیام ہے، ایک دوسرے سے کس حد تک حال احوال معلوم کریں؟ حدیث پاک میں ہے کہ مسجد کو ان کی آوازوں سے بچاؤ، مسجد کو شور و غل سے بچاؤ، لہذا مسجد میں احتیاط فرمائیں، شور شرابے کی نوبت نہ آنے پائے، اگر کوئی ایسی دنیاوی بات کرنی ہے تو جب فراغت ہو نا، ہلکے نہ ہو، تو وہ پیچھے جو یہ منڈیر ہے سامنے میرے، یہ مچان جو سامنے بنی ہوئی ہے، یہ مچان کی سیدھ میں یعنی جو کھلا آسمان ہے اس کے پیچھے مچان کے، یہ سب فنا مسجد ہے، تو وہاں اس طرح گفتگو کریں، اور اس میں بھی احتیاط کرنا ہے کہ شور بلند نہ ہو، مسجد کے آداب کا خیال رکھیں، بعض اسلامی بھائی بے احتیاطی کی وجہ سے مسجد میں کوڑا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، کوڑا ہونے کا، ان کے بال کنگھی کر لیتے ہیں، بال جھڑ جاتے ہیں، یا اور کوئی مطلب کاغذ کے پرزے وغیرہ ڈال دیتے ہیں، تو اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، مسجد کو تو صاف رکھنا ہے، نہ مسجد میں کوئی ایسی چیز ہو تو وہ بھی نکال دینی ہے، بلکہ میں تو مسجد میں کوشش کرتا ہوں کہ پلاسٹک کی تھیلی جیب میں رکھوں، جب کوئی کوڑا وغیرہ نظر آتا ہے تو اس میں حتی الامکان اٹھا کے ڈال دیتا ہوں، بارہا کسی اور کو دکھا اشارہ کرتا ہوں کہ یہ اٹھا لو، اور وہاں اکثر نیت یہ ہوتی ہے کہ تربیت، کہ اس کا ذہن بنے کہ اٹھانا چاہیے، اعتکاف میں تو ہمارے یہ کافی یعنی کہ اس کا زور ہوتا ہے، یہاں عالمی مدنی مرکز میں تو دیکھا ہے پلاسٹک کی تھیلیاں کافی صاحب رکھتے ہیں، آپ بھی اس کو ایک اچھا کام ہے، اچھا انداز ہے کہ بال کے گچھے، دھاگے، چٹائی کے تنکے وغیرہ، ماشاء اللہ دیکھو ایک عیسائی بھائی تھیلی دکھا رہے پلاسٹک کی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اچھا دوسرے نے بھی دکھائی، واہ، تو یہ عوام ہے یا طلبہ ہے پتا چلے، ہاں یہ اگر یہ جامعات کے طلبہ ہوں تو خوشی زیادہ ہوگی، ہاں یہ جامعات کے طالب علم نے ماشاء اللہ کئی عیسائی بھائی نے رکھی ہے، مرحبا، واہ بھائی ہمارے طلبا نے بھی رکھی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جذبہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے، کہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ مسجد میں سے تکلیف دہ چیز کو، جو مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ چیز ہو اس کو ہٹا دینا، اس کے لیے جنت میں محل ملنے کی بشارت ہے اس کے لیے، یہ روایت آپ کو ملے گی فیضان اعتکاف میں، فیضان سنت کے باب فیضان رمضان میں، فیضان اعتکاف، الحمدللہ مسجد سے کوڑا اٹھانا کچرا اٹھانا کار ثواب ہے، ایک تنکا بھی مسجد سے نکال دینا یہ بھی لکھا جائے گا اور اس کا بھی اجر ملے گا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد کے کوڑے کا بھی ادب ہے، مسجد کا کوڑا ایسے ہی کچرا کنڈی میں ڈال دینا یا ادھر ادھر پھینک دینا یہ نہیں ٹھیک، بلکہ ادب کی جگہ پر ڈالا جائے، یہ جو ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں ان کے بھی کئی جامعات ہوتے ہیں جو مسجد سے متصل ہوتے ہیں، جی جی، اور مسجدوں میں پانچ نمازوں کی اوقات وغیرہ میں آنا تو رہتا ہے، اور آپ کی تو ویسے بھی یہ ایک خواہش بھی ہے کہ ہمارے تعلیمی حلقے وغیرہ یہ بھی مسجد میں لگیں تاکہ ہمارے مدری مراکز اور مساجد آباد رہیں، تو کیا یہ سب بھی ابھی اپنی جیبوں میں تھیلیاں رکھیں؟ بالکل رکھنی چاہیے، میں تو یہ ان میں سے تو اکثر پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی شاید، جب یہ فیضان مدینہ زیر تعمیر تھا، پیدا ہو بھی گئے ہوں گے تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوں گے، نہ اس کو جامعات کا اور کوئی تصور بھی نہیں تھا ہمارے یہاں، تو جب میرے بچے چھوٹے تھے، رضا بلال بھی پتہ نہیں پیدا ہوا، تو پیدا ہو گیا ہوگا تو بہت چھوٹا ہوگا، تو ہم لوگ مطلب یعنی کہ باپ بیٹے، جب تو اتنا کام نہیں تھا نہ اتنا رش ہوتا تھا، ہم یہاں جمعرات کو خاص کر کے صفائیاں کرتے تھے، باپ بیٹے مل کر دوسرے سائی بھائی بھی شامل ہو جاتے تھے، تو وہ زیر تعمیر تھا تو لکڑی کے تنکے اور گچھے اور سیمنٹ کے ٹکڑے اور یہ تو ہم لوگ اٹھاتے ہوتے تھے، پھر دریا بچھاتے مل کر سائی بھائی اور سب، تو اس طرح وہ تب سے مطلب یعنی کہ گچھے اٹھانے کا ہمارا سلسلہ ہے الحمدللہ، تو اب تو فیضان مدینہ علی شان ہو گیا الحمدللہ، اور یہ تو پہلے بس وہ زیر تعمیر تھا، جبکہ باتیں اس وقت تو تصور بھی نہیں تھا، اب تو چراغ سے کچھ ایسا چراغ روشن ہوا ہے کہ نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں فیضان مدینہ تعمیر ہو گئے، اور یہاں ہمارے ملک میں تو کتنے شہروں میں ہے, مجھے تو یاد بھی نہیں کتنے فضان مدینہ, تعداد بھی نہیں پتا بابا, اتنے ہیں کہ تعداد نہیں پتا. واقعی یعنی کہ بے شمار فضان مدینہ تعمیر ہو گئے, زیر تعمیر ہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ. اللہ پاک قبول کر لے ہمارے سائے بھائیوں کی محنت, اور ہم کو ثواب کی ہرس ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے, محروم نہ کرے. ہمارے میں اخلاص نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مخلصین کے صدقے میں یوں ہی بس کرم کر دے, بے حساب بخش. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.